Ahoj, vítejte na CNews.cz u dalšího podcastu CNews FM. Jsme tady opět v tradiční sestavě, já Lukáš Václavík a tam ten druhý to je Petr Urban. Čau Petře. Čau Lukáši. Jak se máš? Já se mám úplně úžasně a jak se máš ty? Hele, jako jde to. Jak jsi prožíval teďka změnu času? Prožíval jsem ji tak, že jsem si ani moc nevšim, což je daný tím, že jsme vlastně teď měli tu hodinu navíc, že jo? Takže já jsem prostě v noci spal, byl víkend, takže jsem to nějak neřešil a pak jsem ráno se divil, proč jsou ty hodiny nějaký rozhozený, že to nějak jako nedává smysl. A pak jsem pochopil, co se vlastně stalo. A teďka mám momentálně problém se vstáváním teda. Jo, takže ty seš těch, jako, kteří to prožívají víc, jo, než... Já si myslím, že jo. Člověka to nějak ovlivňuje a někdo to snáší líp, někdo to snáší hůř. Já to na sobě vždycky nějak pocítím, i když se to samozřejmě přežít dá. Ale doufal jsem samozřejmě, že začneš takovým nějakým neotřelým způsobem a že se vyhnem tomu tradičnímu hejtu eventů velkých, které já nemám rád a je potřeba o nich mluvit a tak. Ok, tak nechme střídání času a přijďme se teda k tomu tématu, který ty nemáš fakt rád. A tím tématem je teda Apple, který tento týden měl velkou akci, na který představoval hodně novinek. Čověče, že ti do toho skáču, jako proč mají dvě akce, když už měli iPhony, tak co kdyby to jako spojili do jednoho? No, tak jako dva jsou víc než jedna, to za prvý, a za druhý, minule tam taky představovali docela dost věcí, takže no. To by potom jako bylo nesnesitelný, že to by mělo 4 hodiny nebo tak něco, jako kdyby na to koukal. I když je pravda, že alespoň podle toho, koho oni si tam zvou vždycky na ty akce, jo, kdo tam je v tom publiku, tak jako ti by to asi snesli, nebo tím jako to bylo málo, protože teďka to bylo zase úplně příšerný. Jo, tam, já jsem to psal na Twitteru, že tam někteří ti lidi prostě měli vyloženě orgazmus z toho, když tam Tim Cook říkal, jo, že tam nějaký nový display někde měli, že to je jako Liquid Retina, tak prostě tam jako lidi výskali, jo, a úplně tam prostě řvali, házeli, prostě ženský po něm házeli kalhotky a tak, jo, to bylo úplně divný, jo. <Šmarja. laughs> Nebo nový, tam jeden počítač, tak je ze 100% recyklovaného hliníku a plastu a zase prostě tam to o zemětřesení šlo slyšet až jako k nám tady, to bylo neuvěřitelné. Já jsem se divil, proč se mi tady na polici klepou hrnky, že jo. No. Tak to bylo ono, aha. Jo, je to fakt, představili zajímavé projekty, zajímavé produkty, které byly jako očekávané, nebo věděli jsme, že přijdou a hlavně museli přijít, protože nahrazovali produkty, které byly už zastaralý, jako úplně směšně, alespoň teda 2 ze 3 produktů, které představovali. A teď jsem vlastně ztratil něč trochu. Představovali produkty. 3 typy produktů specificky teda představili. S tím, že u některých, já si nejsem ale jistý, ty říkáš, že je logický, že vlastně přišli, protože prostě ty nové modely nahrazují některé už jako opravdu hodně zastaralé. Ale já třeba se přiznám, že jsem si úplně nebyl jistý, jestli se dočkáme třeba toho MacBooku Air nového. No, vypadalo to s ním všelijak, že jo? Protože za náhrada za MacBook Air byla, nebo vypadalo to, že bude ten MacBook bez nějakého Airu nebo Pro, prostě klasický jenom MacBook, který vlastně přinesl ještě menší tělo nebo lehčí, jo, prostě ty parametry, kterými se kdysi chlubil ten Air, jo, že to byl takový ten úplně subtilní notebook, tak to vlastně dostal teďka ten nový MacBook a pro ten Air už tady nebylo moc jako kam se posouvat, ale jako proto to i tak vypadalo, že ty poslední aktualizace, které jako přicházely, myslím, každý rok nebo co 2 roky, tak vždycky tam jako dali nějakou novější generaci procesoru, ale to samotné tělo nebo ty technologie, které tam v tom byly, tak se nějak neměnily, ale letos jako došlo konečně k té změně, bylo to jako symbolicky, protože letos bylo 10. výročí od uvedení právě prvního MacBooku Air. A ta nová verze, která přišla, tak přináší konečně nový displej. Jo, to vlastně byl jediný počítač, který ještě neměl tu jejich retinu. Jo, byl tam takový, jako, bylo tam hrubý rozlišení, teďka to tam znásobili, takže bude to jako všechno jemnější. Už to není prostě hnusný TN-ko s nějakými vyblitými barvami a špatnými pozorovacími úhly, ale dali tam prostě IPS-ko jako s širokým barevným gamutem, vyšším jasem. Je tam nová klávesnice, větší touchpad, můžeš tam mít více paměti. Jediná věc, která tam je, jo, jsou tam nový konektory, už tam dali 2 Thunderbolty, který ale slouží teda pro nabíjení, pro připojení nějakých jako externích disků nebo monitorů a podobně. Jediná věc, která je tam ještě, jo, nevím, jestli jsem to řekl, je tam více paměti, nebo můžeš tam mít jako i verzi, která má 16 GB RAM, předtím tam bylo 8 a jako přesto vlak nejel, nemohl si to rozšířit. Ale je tam nový procesor a u něj si myslím, že to nebyla úplně nejšťastnější volba, protože oni tam vsadili zase dvoujádro, který je takový to super úsporný od Intelu. Je to taková ta, dřív to byla jako M-ková řada, teďka to označují jako Core i něco a na konci vždycky Y. Jsou to takový ty 5W nebo 7W procesory. A tady tohle je jako prostě to úsporný, který má jako v základu hrozně nízký takty, který jsou jako, se zvýší samozřejmě v tom turbu, ale tam to nevydrží věčně, pak to prostě, aby to jako se nezahřívalo a tak to klesne. A je to vlastně stejný ty procesoru, který byl v tom MacBooku, který právě byl docela pomalej, jo. A teď tady tohle dali do toho Airu, který byl jako dříve celkem schopnou pracovní mašinou. A nevím teda, co je k tomu vedlo, proč tohle udělali. Navíc tam ani nemá jako možnost konfigurace, nemůžeš tam si vzít nějakou výkonnější verzi. A prostě dneska u takového počítače nemít 4-jádrový procesor je podle mě jako úplně výsměch a plivanec do tváří jako těch uživatelů. Hlavně oni i ten počítač jako ještě zdražili, že jo? Ty éry byly vždycky takový ty jako lidovější, jo, že jako v dobách, kdy byl jako levný dolar a menší třeba daně, tak se to šlo koupit jako někde okolo 20 tisíc. Teďka to stojí 36, ta základní verze. Což potom ještě samozřejmě, pokud tam vezmeš více paměti, větší SSDčko, tak tam jsou zase příplatky úplně jako úplně nesmyslný. Jo. Tam třeba 8 GB RAM u Apple jako navíc, tak stojí myslím 6,5 tisíce nebo tak něco. Jo, prostě to koupíš jo, za dvojku nebo 2,5, jo. A oni prostě za to chtějí tolik. Tam na tom, jako na té paměti nemůžou mít nic lepšího. Prostě to, oni to jako ani nevyrábejí. To je fakt jako docela směšný tyhle příplatky. Ale jako je to Apple a ti lidi si to koupí, no. V magickém světě Apple se tohleto děje běžně. Ale no, tak jako jak říkáš, ty procesory jsou zaručeně plečky a podle mě by ani nutně nevadilo, kdyby to bylo dvoujádro, byť je to trapný, protože podle mě celý svět právě oslavoval, když Intel, loni to bylo tuším, když konečně nabídl mainstreamově, že jo, 4-jádrové procesory do notebooku, tak to všichni začali oslavovat a jako Apple přijde s tím letím, jako, tak to je docela trapný, no. Ty 4 jádra, které jsou jako taky relativně úsporný, tak dneska už najdeš, že jo, v nějakých notebookcích, který stojí jako 15 tisíc. No a právě, veš, že jo, stal se z toho ten mainstream. Jako je tohle je to fakt škoda a jako evidentně nutí lidi, aby si koupili právě ty pročka, který tam ty 4 jádra mají. A nevím, no. Já jsem z toho trošku zklamaný, jako čekal jsem, že to bude trošku zajímavější počítač, nebo kde by byl aspoň levnější, jo, ale oni to fakt ještě zdražili, i když nechali v nabídce i ten starý MacBook Air, ten loňskej, který má právě, no možná, že má rychlejší procesor, to paradoxně, ale má jako úplně ten hrozný vyblitý display a méně paměti, má tam ty starý konektory, tak ten stojí 31 tisíc, což taky není úplně málo, jo, za tuhle cenu, pokud se budeme bavit jen o hardwareu, jo, což jako je klíčový, tak jako seženeš stroje z Windows, seženeš prostě notebooky z Windows, který budou jako líp vybavený, třeba s lepší zárukou, lepší podporou, ale prostě bude tam Windows, což prostě pro mekaře asi jako není atraktivní, nebo prostě chtějí mít tu svoji platformu, nechtějí tam prostě mít jináčí systém. Což chápu, jako ale jo, chtít svoji platformu je fér, ale je otázka, mě by prostě zajímalo, kde je ta hranice, co ty lidi snesou. Už jsme to v podstatě řešili u těch iPhoneů letos, na podzim představených, že přesně tam ta cena se začala šroubovat tak jako nesmyslně nahoru. Že ty jsi to kritizoval u toho levnějšího modelu, který samozřejmě furt stojí hromadu peněz, že za ty peníze tam dostaneš nikoli OLED display, ale jenom LCD, že jo, například. Ještě jako s HD rozlišením, jo? No. U telefonu, který stojí přes 20 tisíc. Což je zajímavý, ještě jsi to připomněl, já jsem to chtěl zmínit. Teďka nedávno vyšly první recenze zahraniční a Apple má jako úplně nejlíp ze všech zmáknutý marketing. Tak to víme už dlouho. Že jo, na ten podzim vydal 3 ty telefony, vydal ten iPhone XR a XS a XS Max a to XR-ko má být jako ten levnější model, ale oni levnější, protože oni asi levnější o nějakých 10 tisíc, protože tam ty stojí přes 30, ten stojí přes 20. Jo. Ale to, že oni levnější než tam ty, tak z toho prostě v očích těch zahraničních redaktorů a youtuberů a blogerů a takových těch jako těch prostě co tomu Apple zobou z ruky, tak z toho neudělali, že to je ten levnější model, ale že to je jako levný model. Jo, takže jo, jasně, u Apple je prostě levný telefon, který stojí vlastně přes 20 tisíc. To je fakt zblití tohleto s prominutím. Je to divný, ale jako já to chápu, protože Apple tohle asi nemá zapotřebí. Prostě jako není nejhodnotnější a nejziskovější firmou na světě, protože prodává levný zařízení, že jo? To je... Jako jo, ale... On evidentně mu nejde o to, aby navyšoval tržní podíl v jakýmkoliv oboru, ve kterým podniká, ale jenom prostě navyšovat ty marže, což... Jo, Warren Buffett, letos jeden z nejbohatších lidí na světě a jeden z největších akcionářů Apple, tak vlastně letos řekl, že ty iPhony vlastně jsou ještě docela levný, že by to jako... Aha. By to mohli mít ještě trošku drahší. Teda. To je zajímavý, no. Jo, tak jako možný to je, jako já zjevně nejsem cílovka, ale tak... No ale zpátky k tomu MacBooku, jo, právě ten MacBook Air, tak v minulosti byl takový ten jako základní notebook, který byl dostupný jako relativně pro každýho, že tam třeba ani jako ty srovnatelné notebooky s Windows tak nebyly o tolik drahší, nebo ten případek prostě nebyl tak vysoký. A teď už to zase jako neplatí a je to škoda. A vlastně totéž můžeme říct o Macu Mini. Ještě teda k tomu MacBooku Air, když se tady bavíme o ceně, tak mohli bychom ještě možná zmínit jednu věc, která mě zaujala. Ten MacBook Air nemá touch bar. Co to znamená? Apple si teď myslí, že touch bar byla chyba a už ji nechce znovu opakovat? Nebo co, jak si to mám interpretovat? Ne, to je jako ten touch bar bude jako prémiová výbava, která bude u toho pročka. Ale jo, tady vlastně to jsem zapomněl, v tom novém Airu tak mají ještě čtečku otisku pro přihlašování, což jako je fajn, ale já to úplně moc nechápu, proč do těch notebooků právě nedávají to Face ID, který mají v mobilech a teďka vlastně to dali i do tabletů. Tam to dává mnohem větší smysl a právě jako konkurence s Windows tady tohle má, že jo, mají tam ty Windows Hello infrakamery, což vlastně ten Face ID je úplně jako totožný zařízení. A tam to dává smysl, protože se k tomu počítači, že ho vždycky sedneš a vždycky ta obrazovka je natočená na tebe. Takže tam to dává smysl a je to podle mě jako rychlejší nebo plynulejší, než to, že musíš je potom na klávesnici někde hledat tu vlastně tam tím prstem někde jako přijíždět přes tu čtečku, nebo ne přijíždět, to už nejsou ty přijížděcí, ale jako přiložit. Zatímco u toho mobilu, tam si pořád myslím, že to ten skener, nebo ten 3D skener obličeje, že je jako horší nebo méně pohodlnou technologií, protože ten telefon prostě musíš vzít z té kapsy, udělat ten pohyb, dát si to potom před ten ksicht, což jako není alespoň v mém případě jako to přirozené chování, jak já ten telefon používám nebo jak já ho držím, jo? Jo, jo. Ale u toho notebooku to dává smysl, ale u Apple tam prostě rozhodli jinak a... No a kde je umístěná tam ta čtečka v tom MacBooku Air? Je tam vedle klávesy F12, úplně v rohu, prostě jako naproti Escapeu. Což jako tam to nebudeš hledat, tam to vždycky přiložíš jako přirozeně, jo, ale je to trošku zvláštní, jo. No ale pojďme od MacBooku Air k novému Macu Mini, což byl ještě mnohem očekávanější počítač, protože ty Airy alespoň nějaký náznaky modernizací tam byly, ale ten Mac Mini, ta stávající verze nebo ta předchozí verze, tak byla z roku 2014, a takže se 4 roky čekalo, až tady tohle jako udělají. A navíc ta verze z toho 2014 tak byla dost kritizovaná nejenom mnou, ale právě i v zahraničí, protože za prvý si tam přišel o možnost upgradeovat paměť, tam prostě si skoupil něco prostě z 8 GB nebo 16 GB a konec, mohl si tam měnit disk maximálně. Potom prostě základní verze byla zase pomalá úplně jako neskutečně a prostě celkově to byl dost divný počítač, který jako nutil lidi, nebo podle mě se zvýšila hodně poptávka po jako bazarových Macích Mini té starší generace z roku 2012, kde právě si měl ještě jako relativně docela výkonný počítač, kde bylo i, jako, mohl tam mít i 4-jádrovou i7, což vlastně ten Mac Mini z toho roku 2014 tak měl jen 2 jádra zase, jo, pracovní počítač, jenom 2 jádra. Úsporný notebookový. Jo, takže ty z toho 2012 tak právě byly jako plně upgradeovatelný, ať co se týče paměti, tak i toho úložiště a hlavně si tam právě měl i to jako 4 jádro, který prostě bylo výkonnější než ty procesory, které potom byly v tý, jako další generaci. No ale Apple si z toho vzal trošku ponaučení a právě v té verzi z roku 2018, teda teďka v té čerstvě představený, tak mají konečně jako výkonnější procesory, dali tam nějakou novou Core i3, ale už jako tu 4-jádrovou, že jo, protože to je ten Coffee Lake. a zároveň si tam můžeš přikoupit i 6 jádro. Nejsou to notebookový procesory, ale jsou to jako plnohodnotný desktopový, protože oni tam trošku upravili ten vnitřní design a mají tam jako výkonnější větrák a jako celkový by to mělo být ten design nebo ten návrh lepší. Máš tam zase upgradeovatelnou paměť, takže tam prostě máš tam jako klasický sloty notebookový, takže se to tam můžeš měnit dle libosti. Ale na druhou stranu odstranili možnost si tam dát vlastní disk nějaký. Vyhodili pevný disk, což jako je chvályhodný. Jo. Integrovali tam rychlý SSDčko, prostě připojený přes PCI Express, takže to tam prostě běží jako v gigabajtech za sekundu ty zápisy a čtení, sekvenční teda. Což je fajn, ale už si tam jako nepřidáš vlastní třeba nějaký disk nebo tak, ale není to podle mě tak limitující, jako když si nemůžeš vyměnit tu ramku, jo, protože na tom MacBooku, tak, teda na tom Macu Mini, tak tam máš 4 Thunderbolty, ještě 2 USBčka, jo, takže tam můžeš si prostě vždycky připojit nějaký externí disk a tak to by tě nemělo tak štvat. A právě přes ty Thunderbolty, které tam jsou taky nový, protože ta předchozí generace to vůbec neměla, tak máš tam Thunderbolt 3, přes kterou si připojíš nějakou externí grafiku nebo nějaký jako box s externí grafikou. A vzhledem k těm jako docela výkonným procesorům, tak na tom Macu Mini najednou budeš moci i celkem slušně hrát, jo, protože máš tam Steam, pár hery teda i v tom Mac App Storeu, ale jako na tom Steamu je docela dost her a teď jako vycházejí hodně i multiplatformní, takže to je jako docela fajn věc a jako ten upgrade toho Macu Mini tak se mi líbí. Navíc ještě tam můžeš si volitelně zase přidat i 10 gigabitovou síťovku, což je velká věc a jako čekám, až se z toho taky stane mainstream, protože ten gigabit už dneska právě, pokud máš nějaký NAS nebo něco a dáš si tam třeba rychlý SSDčka, tak už to je jako limitující. Takže jako na čase, aby tady tohle se stalo jako fakt tím mainstreamem, takže Apple v tomhle dělá. Ale je to za příplatek zase nějaký jako 3000, takže není v tom základu. Ale za příplatek je tam i spousta jako dalších věcí, že jo, můžeš si tam připlatit za ten vyšší procesor, za více paměti, větší to SSDčko. A potom ten Mac Mini, který byl vždycky takový tím lidovým počítačem, ještě levnějším, než byly ty MacBooky Air, tak se můžeš dostat až skoro jako na 150 tisíc. Šišmaře. Na takový jako malý počítaček. To je krásný. No, já si nedokážu představit, jak naceněj ten Mac Pro, který teďka slibuju už taky asi 5 let a který už teďka prostě stojí přes 100 tisíc v nějaký základní verzi, tak až to tam budeš mít prostě v nějaký plný palbě, že jo, s nějakými prostě jako stojádrovými procesory a spoustou paměti a prostě velkým SSDčkem, tam to půjde možná jako 500 000, ty vole, ani nemrkneš. To je drsný. A lidi to koupí, že jo, to je prostě Apple. No a znovu se ptám teda, jako kde je ta hranice prostě, kde si lidi řeknou, už nám to za ty prachy nestojí, tohleto. Nevím, já osobně jsem se na ten Mac Mini těšil, protože teďka mám tady doma Mac Mini, právě tu jednu starší verzi a už jsem tak zvažoval, že pokud Apple představí něco jako atraktivního, tak bych možná i upgradeoval, ale on jako atraktivního představil, ale ta cena je taková, jako že mi to zase spíš odradilo, protože ta základní verze je za 24 tisíc, jo, a je tam ta i3 jenom, a jenom 8 GB RAM a jenom 128 GB SSDčko a zase prostě za 256 GB SSDčko, tak je tam zase jako nějakých jako 6 000 příplatek. A to takový prostě, tyjo, nevím, no. Otázka zní, jako jestli ty to nějak jako potřebuješ, jestli třeba, protože jako důvod, proč si to budeš kupovat, předpokládám, bude asi macOS, že jo? Jo, tak jako macOS je šikovný systém, který má v sobě i jako hodně těch tvůrčích aplikací, že jo, hned tam máš nějaký jako ten jejich Office, GarageBand, kde můžeš jako tvořit docela dobrou, nebo docela dobře tvořit hudbu, iMovie, jo, to jsou jako všechno docela propracovaný nástroje, za který by si ostatní nechali platit, ale Apple to tam dává zdarma, takže už v tom základu jako dostaneš hodně jako pokročilý systém. Navíc je to prostě propojený, pokud máš iPhone nebo iPad, tak je to prostě celý jako dobře propojený. Tam jako ty výhody toho ekosystému tam jsou, jo, ale já jsem spíš takový ten, který pořád hledí i na ten hardware, a tam mě mrzí, že prostě za těch 24 tisíc jako nedostanu zas, nebo za 24 tisíc bych si poskládal nebo si koupil nějaký jináčí počítač, který bude mít ty parametry lepší, jo, a prostě Mac Mini je počítač pro práci a u té práce spíš záleží na tom, nebo víc možná záleží na tom hardwareu, než na jaký tam máš software, že ten software je dost často nějaký jako multiplatformní a podobně. Aha, tak to jsem přesně čekal, že řekneš jako přesně jako něco opačného, že u té práce záleží spíš na softwaru, protože třeba to, jak jsi popisoval, že ten systém funguje jinak, jo, rozumíš? Jo, ale já jsem myslel spíš jako pracovní aplikace, které já používám, tak mám dostupný jako na všech platformách, nebo jako víceméně všude mám dostupný všechno, aspoň to, co používám, nebo mám dobrý alternativy. A zase jako u té kanceláři nepotřebuješ úplně nějaký hypervýkon, že jo? Takže tam si myslím, že ten software asi pocítíš víc, ne? Jako, ale zase na tu kancelářinu ti stačí nějaký starší Mac Mini. A to je zajímavý, prostě ta základní verze teďka stojí 24 tisíc a u té jako předchozí generace tak to začínalo jako na 15. Jo? Takže zase tady máš skok prostě 9 tisíc. No, já bych si to v životě nekoupil, no, ale... Prostě všechno zdražuje. Všechno zdražuje, ale Apple teda zdražuje dost jako enormním způsobem, bych řekl. Ale jako letos je to extrémní, že jo? Máš všechny mobily, všechny ty vlajkové lodě, alespoň těch jako velkých výrobců, tak cenově šli vejš. Apple zdražil úplně všechno. Zdražil ti teďka jako procesory od Intelu. Teď to je jako příčerný, když se podíváš do těch ceníků. Paměti jsou pořád drahý. Brutálně úplně. Je to tak? Grafiky, že jo? Nvidia letos představila, že ty nový GeForce RTX, který taky, že jo, stojí o mnohem, mnohem víc než ty předchozí generace. Je to tak? Nečekají nás hezké časy v tomto směru asi ani. Ale hodně tady dělá to, že v těch oborech nemáš konkurenci, že jo? Nvidia nebo Intel, no Intel už jo, ale Nvidia třeba v tom high-endovém segmentu pro hráče, tak tam prostě AMDčko nestíhá. A Apple, že jo, tu konkurenci nemá, protože jako nikdo jiný nedělá jako věci s iOS nebo macOS, takže on si to může dovolit nacenit jak chce a prostě ty lidi to stejně kupujou a hold. Ale víš, co se říká, každá bublina jednou praskne a tohle taky nemůže jít do nekonečna, že jo? V nějakém bodě se to zlomí. Akorát ten bod, která se ještě před sebou nemáme, no, to je blízko. No a vlastně u toho zdražování tak dražší budou i nový iPady Pro. To je ten poslední produkt, který teďka Apple představil. O nich se taky vědělo, co přinesou, že dostanou konečně nový design, který je tenčí rámečky a zbaví se čtečky otisků, dají tam Face ID, což zase jo, oni dají Face ID do tabletu, ale nedají ho do těch počítačů a jako proč? Já nevím. Ale tam to asi bude mít smysl, protože ten tablet jako vždycky si nějak jako, když s ním pracuješ, jako většinou budeš mít asi natočený nějak na ten obličej, takže tam to bude OK. Ale s tím novým designem mám asi trošku problém, nebo myslím si, že budu mít problém, protože teďka ten tablet vypadá ze všech stran stejně, nebo respektive on tam má ty konstantní rámečky a nemáš tam nějaký jako záchytný bod, podle kterého bys věděl, jak ten tablet orientovat třeba, když ho budeš zapojovat do nabíječky. Takže já jsem se do teďka jako takhle řídil, nebo pořád se do teďka řídím, mám že doma iPad Air 2, kde je ta čtečka otisku, takže vím, že ta je dole a takže vím, že hned pod ní přímo je ten konektor, do kterého prostě zapojím ten kabel. Jo, ale u tady tohohle novýho, tam se ti sice to uživatelské prostředí jako otáčí, že jo, společně s tím, jak ty ten tablet držíš, ale zároveň tam budeš hledat prostě ten konektor. Právě, že oni to prezentovali, takže je vlastně úplně jedno, jak to vemeš do ruky, protože vždycky to držíš jakoby správně. No, ale... Jo, ale ten konektor tam budeš hledat, jo. Jako nebudeš ho hledat na těch dalších stranách, ale jako na těch dvou nebudeš vidět teďka, kde to je. To už v té reklamě neřekli, ale možná no, to neřekli. Jako tím chtěli naznačit, že to nemusíš nabíjet, že jo. Třeba to má nějakou super výdrž, nebo já nevím. Nemá. Je to klasických 10 hodin, který mají ty předchozí generace. Jo. Hele, tak třeba by do příští generace mohli dát konektor na všechny strany, abys to měl jednodušší. Možná, že to tak dopadne, no. No, zase představili dvě velikosti. Tu velkou tu zanechali, je to 12,9 palce. A akorát, že to zmenšili teďka a vůbec jako oni ubrali nejenom na těch rámečcích, ale trošku to i stenčili, takže ten větší z těch tabletů, tak je celý ten objem toho těla je o 25% menší než u toho předchůdce, což jako je docela jako zajímavý pokrok, ale u toho menšího, tak tam to tělo nechali víceméně stejně velký, ale zvětšili ten displej, už to není 10,5 palce, ale je to 11 palců, ale co je nejdivnější, já jako do dneška to nechápu, tak ve všech těch tabletech, který Apple jako už vyrábí 8 let, tak měl obrazovku o poměru stran 4:3. Jo, všechny aplikace pro tohle byly optimalizované, všude to takhle bylo, akorát se měnily ty úhlopříčky, ale teďka tam mají nějaký jako něco jako 5:3 nebo něco takového jako divného, bizarního, jo, že to je takový jako širokouhlejší, Jo, že oni jako nechali tu šířku, ale jako na tu výšku to natáhli. Což nevím, jaký to bude dělat zmatek v aplikacích nebo v tom systému, nebo asi to mají jako podchycený nějak, nebo nevím, jak teďka tam mají jako nastavený ty vývojářský nástroje, jestli se na tohle nějak myslí nebo něco, ale přijde mi to jako docela divný, proč které k tomuhle došlo, proč jako nezměnili nebo neponechali ten poměr, jaký to má smysl, jako vůbec nevím, jako co si o tom myslet. K tomu se dá jenom říct, že by mě taky zajímalo, proč to Apple udělal, ale to bychom tady jenom spekulovali, vařili z vody. Jinak ten display tam má být zase o něco lepší, jo, zase říkali, že to je Liquid Retina, to právě tam, jak tam z toho uchcávali ti lidi v tom publiku, tak jo, je to prostě Liquid Retina. Takže jako dobrý. Co tam je zajímavý, ale to už měla i ta předchozí generace, tak je tam 120 Hz obnovování, což je dobrý třeba při jako scrollování textu nebo u nějakých videí, pokud jako máš ta videa takhle jako vysokosnímkově natočená, nebo u her. Je to věc, která jako docela zvýší tu spotřebu, ale jako když si to vyzkoušíš, tak to je úplně jako neskutečný, že to je fakt ten text, jak to posouvá, že to tak plynulý. A jako lidi tohle znali, jo, v minulosti, když se používali CRT monitory, tak tam si běžně měl prostě jako 100 Hz a víc jako větší ty frekvence. Akorát jak přišly ty LCDčka, tak se to prostě nějak fixlo na těch 60 Hz a nic. Jako teďka máš, jo, herní monitory, který jako mají vyšší ty frekvence, ale mainstream je dneska těch 60 Hz, což sice jako se říká, že to je jako pro oko plynulé, ale jako když tam máš víc, tak stejně to cítíš, jo. To určitě. No ale tohle není ta hlavní novinka. Jednou z těch hlavních novinek tak je nový chipset, který tam mají, Apple A12X, který, nebo o kterým Apple říká, že už je tak výkonný jako Xbox One, což jsme to potom v diskuzi pod tím článkem nějak jsme se k tomu dopočítali, že jako je to relativně srovnatelný, neřekl bych, že to je stejně výkonný, ale je to srovnatelný. Je to prostě dvakrát výkonnější procesor i grafika než u toho předchůdce, který už tak byl dost rychlej. Ale nedělají z toho herní konzoli, jo? Je to pořád jako pracovní nástroj. Ale zároveň tam ukázali, jak tam se na tom hraje i NBA 2000 nebo 2K19. A vypadalo to fakt jako slušně, jo? Že i když to prostě má jako vysoký rozlišení ten tablet, tak to tam fakt jako zvládlo kreslit jako pěkný detaily a vypadalo to fakt jak na konzoli nebo na PCčku trochu. Takže to je jako dobrý a jako jsem zvědavý, jestli tady tohle někdo někdy nějak zúžitkuje, že by třeba vydal nějakou hru exkluzivně pro tady tohle, jo, protože pokud už tam máš fakt ten hrubý výkon takhle vysoký, tak by se tam dali portovat jako i docela velký tituly. Takže na tohle jsem zvědavý. Zase neřekli tradičně, jak tam je velká paměť, protože jako u Apple, já nevím, jako proč u pracovního stroje tady tohle jako neříkají. To je zajímavý nebo zajímavý paradox, že oni ti neřeknou, jaká tam je ramka, ale řeknou prostě, jo, tam, že grafika podporuje teselaci, že má nějaký prostě nový druh prostě filtrování textur a takový nesmysly prostě, který, nebo nesmysly to nejsou, ale ti lidi, kteří tam jako byli, že jo, takový jako celkem nímandě v tom publiku, tak prostě najednou třeštili oči, co tam jako za nerda mluví, co to jako říká za věci, to nechápem jako pryč. Jo, takže tyhle věci tam zmiňuje, ale prostě neřeknou tu ramku, což jako je pro tu práci asi jako důležitější, no, nevím. A jinak je tam i nová verze toho, nebo nová kapacita toho úložiště a v tom tabletu už můžeš mít i 1 TB, což jako je dobrý. Což ale, jako ale drahý, no. Zbytečný asi. Je to zbytečný, no, jako oni z toho teďka dělají pracovní počítač. A to jo, ale i tak. Já nevím, jako asi jako není nic proti ničemu, když ten model mají v nabídce, ale to jako fakt, i když to používáš na práci, tak si myslím, že i kdyby toho 0,5 TB, že to musí být jako bohatě docela. A dávají jako lidem na výběr, že jo, pokud si za to připřeš. Jo, to jo. Jo, na tom se dá docela dobře stříhat videa, že jo, pokud tam máš jako nějaký 4K, tak to zabere docela dost místa. Ukazovali tam vlastně ten nový Photoshop, který má být jako plnohodnotný, tak ho ukazovali tam v akci. Měli tam jako nějaký 3GB PSDčko otevřený. Takže jo, a teda ten Photoshop tam běžel jako pěkně docela, takže ten výkon tam asi fakt bude, no. A když jsme u toho Photoshopu, tak Apple zároveň představil i nový stylus Apple Pencil, který samozřejmě je dražší než předchůdce, má jináčí design, má jináčí barvu než ten tablet, jako nevím, proč tady tohle nějak nesjednotili. Nemá žádný tlačítko zase, ale má tam jako, že tam můžeš na to poklepat a tím třeba jako přehazuješ jako nástroje, pokud jich jako používáš víc, že se mezi nimi přepínáš. a už se nepřipojuje tak pitomně jako ten u toho předchůdce. Tam si oddělal prostě tu čepičku, kde máš jako normálně bys měl třeba gumu, jo, na tušce, tak tam si oddělal tu čepičku a ten stylus si zasunul do toho Lightningu. Což už tam teďka nemají, mají tam teďka magnetické připojení, protože ty tablety vlastně mají jako nový design, který už není takový, jako ty hrany už nejsou takový zaoblený, ale jsou jako prostě úplně rovný. A je tam v tom magnet, nebo magnetické připojení, který prostě k sobě přichytí ten stylus a skrz to se jako spáruje, že jo, protože samozřejmě je to bezdrátový a zároveň se to přesto nabíjí, takže jako v tomhle ohledu to bude pohodlnější a logičtější a jako hurá, že tady tohle Apple nějak napadlo konečně. Ale tou největší peckou, nebo já nemusím říct peckou, ale jako na překvapení to taky nebylo, taky se o tom vědělo dopředu, ale jako docela je to šokantní to, že Apple vyhodil konektor Lightning, takový ten svůj slavný, a nahradil ho USB-C. Čověče. No, šokantní to je, ale vzhledem k tomu, že Apple dělá dost divné věci, tak mě to tak šokantní nepřijde třeba, jakože... No v tomhle ohledu, když to řekneš takhle, jako jo, tak to dává smysl, jo, že Apple dělá divné věci, tak udělal další divnou věc, ale... Třeba ty jeho počítače mají pořád ještě, myslím, 3,5 mm jack na sluchátka, takže je sluchátka, a naopak sluchátka z iPhoneu tam pořád nepoužiješ, jo, což platí, předpokládám, i pro ten Air. No, ne. Ale tak Apple teďka prodává bezdrátový sluchátka, že jo, to je teďka jako pro ně mainstream a to připojíš všude. Ale sluchátka, který máš ty pro ty Lightning, tak nepřipojíš jako nikde jinde. A nepřipojíš ani do toho nového samozřejmě tabletu. Přesně, tak to jsem chtěl říct, že to je ta divná věc. No. No ale do toho tabletu nepřipojíš ani klasický sluchátka, jo, protože oni tam ten jack už nemají. To taky jako odstraňují. Tak takže, ale MacBook Air nový jack má. Jo, ten, jo, u těch počítačů to ještě nechávají, to by byla jako asi velká drzost to tam odstranit. Ale jako v tom iPadu, to je jako dost velký zařízení, prostě na všech stranách tam máš místo jako kráva, ale oni tam ten jack nedají, já to prostě jako nechápu. Hele, tak jestli chcou dělat z iPadu pro počítač, což je jasný, že tam směřují, je to jasný už nějakou dobu a teď je to víc jasný než kdy jindy, zvlášť teda s tím Photoshopem, protože to už jako opravdu, už jsme blízko, že jo, docela relativně. Ale jestliže se rozhodli tak, že počítače ještě budou mít klasického jacka, tak proč ten iPad, jestli to má být počítač, nemá jacka? Ale má USB-čko C, protože USB-C mají počítače klasický, že? Protože iPad je víc než počítač, asi. A nemá touch bar ani. No, tak má jako dotykový displej. Jako u Apple to hodně rozlišují, že oni ještě pořád jako nechtějí dělat nějaký ty hybridní zařízení. Jo, na těch MacBookcích prostě nebude dotyková obrazovka ani vlastně, kdyby se jako Tim Cook měl rozčtvrtit. A na těch iPadech zase jako máš jináčí věci, nebo nevýhody, takže... Za to na iPad teďka vlastně přichází plnohodnotný Photoshop, nebo teďka bude hotový až někdy v příštím roce. Ale do macOS mezi tím přicházejí aplikace z iOS. To je jo, prostě to... tak, jako ty jejich světy, ty zařízení se tak různě protínají, ale... Jak říkáš, oni furt to tak důsledně dodržujou, nebo snaží se jako navenek to dodržovat, jako tohle je počítač, tohle je tablet, že to je jako až směšný trošku, no. No, tam ty aplikace z iOS na tom Macu, tak tam je to hlavně kvůli tomu, že ten Mac App Store tak je dost prázdnej, neaktualizovaný a jako tam jako ti vývojáři, tam prostě na to sere pes, jo, ale zatímco no. iOS... nebo App Store v iOS, tak ten je jako bohatý, že jo, máš tam spoustu aplikací, jako je tam dost velký výběr. Na tom Macu, jo, nedávno jsme se o tom vlastně bavili, že jo, já jsem tam hledal, jsem potřeboval rychle použít nějaký archiver, prostě potřeboval jsem něco zabalit, v tom systému to nějak moc nešlo. A Lukáš tak půl hodiny tam, něco hledá. Vygooglil jsem si jako něco jako 7-Zip, jo, ať si prostě rychle něco zabalím, jo, a mi to tam jako nabídlo prostě asi 20 různých nějakých něčeho, prostě to bylo úplně jako nesmyslný, nechápal jsem, jak se to používá, všechno bylo placený, všechno bylo divný, všechno bylo špatný hodnocení, jo, takže tam ty aplikace prostě nenajdeš, jo. Jako je tam pár dobrých, kvalitních, jo. Koupíš tam prostě ty jako nástroje pro tvorbu grafiky nebo videa, tak to tam máš, jo, ale takový ty jako utilitky, tak ty ale tam je s tím jako hroznej voser. A mají tam Spotify třeba? Spotify tam je. I když ty počkej, teď nevím, jestli to bylo ze Storu, nebo jsem to stáhl přímo jako ze... Jako je aplikace Spotify pro Mac. Ale teď nevím, jestli jsem ji stáhl ze Storu, a nebo jsem ji stáhl z webu. A je tam ten instalátor, ten jejich DMGčko. Teď fakt nevím. Jo. Ale každopádně zpět k tomu iPadu Pro a k tomu USB-C. Teď vlastně k tomu můžeš připojit... v podstatě libovolný příslušenství, jo, oni tam ukazovali nějakou zrcadlovku, že k tomu připojili, tak se tam mohlo rovnou do toho stáhnout data, jo, budeš tam asi k tomu moci připojovat desky. Můžeš k tomu připojit iPhone a ten iPhone potom nabíjet, což je takže už nebudeš skrz ten konektor nabíjet stylus, ale iPhone třeba. A můžeš prostě přesto připojit nějaký externí displej a podobně, takže v tomhle ohledu je to fajn a třeba doufám, že si to někdy dostane i do těch iPhoneů, ale myslím si, že Apple, jo, že tady bude ještě velký mrzení kvůli tomu, že jo, třeba na počítačích Apple používá USB-C taky, ale je to tam jako v té variantě toho Thunderboltu, což je prostě jináčí rozhraní. No. A prostě věc, kterou máš připojenou přes ten Thunderbolt, nebo která jako nativně využívá ten Thunderbolt, ať je to prostě nějaký jako diskový pole, nebo ten monitor, nebo cokoliv jiného, tak jako do toho klasického USB-C, co je postavený prostě jako na tom USB 3.1 něco, to tam nebude fungovat. Jo, takže lidi uvidí, že to je stejný konektor, mají prostě nakoupený nějaký příslušenství právě pro ty Macy a jako fyzicky to půjde zapojit do toho iPadu Pro, ale nebude to, prostě nepůjde to tam. Mm-hmm. A já nevím, jak jim to těm lidem Apple jako vysvětlí, nebo já to třeba chápu, já tam ty rozdíly vidím, jo, ale myslím si, že jako běžný franta uživatel, že prostě vidí, jo, ale to tady pasuje, ale nefunguje to. Tak. Oni jako kolikrát lidi zkouší napasovat konektory do podobně vypadajících portů, ani ne třeba stejných, no, takže to si myslím taky, že bude docela problém. Co nejde silou, tedy ještě větší silou, že jo? Jo, a přitom vlastně tvar těch konektorů, to je jedna z přirozených cest designu, jo, že prostě ty máš jasně vypadající konektor s nějakýma rysama a ty lidi to přirozeně vede k tomu, aby si řekli, aha, tohle to sem bude pasovat, ne, tohle sem nebude pasovat a jako ve chvíli, kdy to bude tak, jak říkáš, že mají příslušenství, který má stejný konektor, ale vlastně nekomunikuje s tím rozhraním, tak to bude velký mrzení, to jako o tom žádná. No už v minulosti tady byla taková jako podobná situace, protože tady byl ty předchozí Thunderbolty, tak zase byly jako fyzicky stejný s mini displayportem, jo, který zase sloužil jenom pro připojení monitoru, ale to nebylo tak moc rozšířený, protože to jako víceméně používal jenom ten Apple. A tam se to dalo nějak ošefovat, jo, ale teďka z toho Thunderboltu 3 a USB-C, tak je jako mainstream, nebo jako používá se to jako nejenom u Apple, ale i prostě na počítačích z Windows a jako vůbec to jako, nebo i na mobilech, že jo. Jo, dostává se to všude a tady myslím, že ty zmatky prostě budou přibývat. No, jako celkově svět s těma konektorama jde úplně do kytek. Jo, potom máš i ty sluchátka, a výrobci upouštějí od 3,5 jacků, mají tam USB-C konektory, ale sluchátka pro USB-C nemusí být univerzálně kompatibilní se všema prostě telefonama od různých výrobců a tak dále, no jako je to prostě... No tady, jo, prostě tady máš zase, já o tom jako napíšu někdy nějaký hejt článek, jo, protože to USB-C je prostě jako moderní rozhraní, ale který přinese spoustu problémů, protože právě třeba u těch sluchátek, jo, tak zase v tom USB-C, tak tam máš prostě speciální režim, nějaký USB audio, nebo jak se to jmenuje, že tam se dá skrz to protáhnout jako analogový zvuk. Jo, takže v tom mobilu, nebo kde to máš, tak tam můžeš mít prostě ten DA převodník a ten prostě ten výstup ti potom nejde přes ten jack, ale úplně stejně jako stejnou analogovou cestou ti jde přes to USB-C. A ty sluchátka potom žádný převodník mít nemusí, můžou to být prostě levný sluchátka, který místo jacku mají to USB-C. Ale zároveň někde to takhle nemáš tam tu USB audio, máš tam jenom prostě USB-C, takže ty sluchátka prostě mají jako nějakou, jo, virtuální, nebo ne virtuální, nějakou jako externí zvukovou kartu, prostě s tím převodníkem a mají to v sobě, jo, takže to jsou zase takový zmatky, jo, že zapojíš to všude, protože ten konektor je stejný, ale nebude to všude fungovat, jo, budou fakt v tom jenom, no, velký špatný to je. Každý chce prodávat svoje příslušenství, že jo, svojí značky s marží prostě, no jako... No a core Apple, jo, pokud tam budou takový zmatky s těma kabelama a Apple a kabely a redukce, ty vole, to je Apple kšeft, to... Premium Cable Certified. Prostě u Apple koupit nějaký kabel prostě pod 1000 korun je kumšt. Ne, to přeháním, ale, jako, ale pod 500 si myslím, že tam jako neseženeš snad nic. Možná ten Lightning převodník na ten jack, který uvedli nějak jako levně a který už teďka ani nepřibalují k těm iPhoneům, tak ten myslím byl jako nějaký levný, že to bylo fakt jenom pár stovek, ale jako fakt nějaký kabely tak u něj tak jsou fakt jako 5-6 stovek a víc. No. Třeba uvedou zlatý kabel za 100 000. Jo, takový ty jako optický kabely pozlacený, že jo? No, právě. Ne, jak měli ty hodinky, jak už teda teď nemají, takový ty super luxusní, že jo, tak... Jo, no, ty staly až 500 000. No, člověk. To bylo nějaký jako diamanty a safíry a úplně jako... Víš, tak kabel posázený diamanty po celé své délce. Posvěcený, jako víčím. No ale ještě k tomu iPadu Pro, tak samozřejmě i tady tenhle zdražil, nebo všechny zdražily. Ta základní cena toho menšího modelu tak je 23 tisíc, s tím, že tam dostaneš jenom 64 gigový úložiště, ale můžeš si koupit prostě až víc než dvakrát drahší, pokud tam chceš mít prostě i LTE modem a to nejvyšší úložiště. A ten větší model tak ještě jako ve všech případech stojí o 6 tisíc korun víc, jo, takže tam zaplatí, že ten tablet až 56 tisíc korun. Mm. Což je dost, no. Přemýšlím, jak dlouho bych na něj vydělával. Asi dlouho. Pokud budeme srovnávat s tablety s Androidem, tak to je nesmysl. Jo. Tady tohle se už musí srovnávat prostě s nějakými Surfacy, co má Microsoft a podobně. A tam taky se dostaneš jako na vyšší desítky tisíc. Jo. Takže... Ale zase, jo, já pořád jako docela bych adoroval Apple za ten jeho hardware, který jako mi prostě imponuje na tom iPadu Pro a ten bude fajn, ale ten systém tam je... Adoroval prostě to... Apple za hardware, to jsem tě nečekal, že řekneš takovou větu. Ale tak ten hardware tam je dobrý, jo? Ale já prostě u těch tabletů obecně u něj mám problém s tím softwarem. Prostě já sám používám iPad, ale jako nepoužívám ho jako pracovní nástroj. To je pro mě zábavní zařízení, na kterým si čtu, sleduju videa, občas si tam jako pustím nějaký jako sudoku, jako nějaký takový jako blbý hry. Ale není to pracovní zařízení, protože vím, že ten systém by mě v tomhle strašně omezoval, jo. A na tom iPadu Pro prostě máš ten stejný systém, který tam sice má nějaký multitasking, že tam můžeš mít třeba dvě okna vedle sebe, nějak tam prostě přehazovat ty věci. Ale to, jakým já způsobem pracuju, tak já bych na tom jako nedokázal nic dělat. Napsat e-mail, jako jo, ale dělat jako něco náročnějšího, nějaký jako přesuny souborů, jo, právě i ta práce s tou grafikou a potom zase jako někde, že tu grafiku zase někde nasadíš. Tam jsi strašně jako limitovaný tím, jako co tam musíš dělat. Jo. Všechno tam bude takový jako napůl jenom. A vlastně nový iOS pořád ještě nepodporuje myši asi, že jo? Nebo už jo? Myslím, že ne. Nebo neskoušel jsem to, jako můžu tam zkusit přes Bluetooth nějak připojit, jestli to půjde, ale jako neskoušel jsem to a asi ne. Máš tam ten stylus, jo, ale zase, jo, tady ty třeba tu nejvyšší verzi máš za těch 56 tisíc, ale ještě si k tomu musíš koupit klávesnici, jo, teďka Apple uvedl nějaký nový pouzdra, který stojí prostě až 6 tisíc korun. Máš tam ten stylus, který zase 3,5, jo, takže tam už se dostáváš zase jako o něco vejš. Budiš, za tu cenu bych je snad až tak, no, nekritizoval. Můžu si o tom myslet, co chci, pokud to lidi budou kupovat, tak hold, to je OK asi. Ale za co bych se ještě dovolil Apple kritizovat, spíš jsou takový ty jako jejich podivný marketingový prezentace, který na té jejich předváděčce vlastně byly opět zase. První byla to s tím přirovnáním iPadu ke konzoli herní. Protože to mi přijde, jako kdybys přirovnával moji ledničku k nějakému novému modelu prostě auta. To je úplně prostě nesmyslný srovnání podle mě. Ne, tak oni srovnali ten, že prostě ten hrubý výkon grafiky už je na takový úrovni, že se může rovnat konzolím. To je jako je pochopitelný, ale... Jako jo, ale já nevím, no, přijde mi to takový zvláštní. Pak si to některý lidi přeberou právě špatně, jako že Apple se tváří, že to je jako nová konzole, že? Což vlastně je úplná desinterpretace, že jo. Toho. Hmm. A pak jsem si všiml třeba, že tam jako porovnávali iPad s prodejma notebooků. Jo, to jsem vlastně neřekl, že oni řekli, že ten iPad no. Pro novej je tak výkonný, že je výkonnější než 92% počítačů nebo PCček, který se prodali v posledních 12 měsících. Jo, pravdu díš, to jsem taky viděl v nějakým tom videu jejich a já říkám, tyhle, jak můžou srovnávat špičkovej prostě výkonej, nejnovější úplně tady hardware, super drahej, prostě s notebookama, jejich většina prostě se prodá v cenové kategorii prostě kolik, 10 až 15 tisíc maximálně, že jo? No to jako pod 10, že jo, určitě. No, to prostě to je úplně jako, to je přesně ta ze zadku vytažený číslo, jo. No hlavně jako nevím, jako odkud se to fakt vycucali, protože nevím, jestli někdo uvádí statistiky toho, jako v jaký úrovni je to zařízení, že jo? No. No, jako budíš, no to bych ještě, no, jako, a je, no, je to nesmysl každopádně. Jako budíš, jo, pokud prostě ty jejich procesory jsou třeba tak výkonný, že se můžou rovnat nějakým jako Core 3 nebo něco, tak to mají říct rovnou, ale právě takový srovnání jsou zavádějící, jsou divný a... Jsou úplně k ničemu, že jo? Ano, a potom to porovnání iPadů, jako prodej iPad versus notebooky. To tam byly taky. Jo. tak oni dají iPad na první místo, že jo, v tom svým úžasným grafu, to je přesně ta jejich manipulace, jo, to je prostě lhaní, nebo ne lhaní, je to manipulace. Jo, oni měli graf vlastně, že tam byli v jednom sloupci měli iPady a v dalších sloupcích měli jednotlivý výrobce, neměli to jako celý písíčka nebo něco, jo, takže tam bylo iPady, kterých se prodá, já nevím, 40 milionů a pak tam prostě bylo zvlášť stoupeček pro HPčko, zvlášť pro Acer, Lenovo a podobně. Což prostě, jako pokud aspoň trochu umíš přemýšlet, jo, tak se tomu grafu musíš protlemit a říct si, ty vole, to je fakt jako low. A jako já nevím, jestli ty lidi jim to tam třeba žrali na té předvádičce. Jo, říkám, ale... že tam prostě jako žvali nadšení, to prostě byly orgazmy tam. No, to je, ale tak to je Apple, no. Tohle to je u něj docela normální. Ale tak jenom, když vám Apple říká, nebo jako kdokoliv, když vám říká jenom informace, tak je prosím vás neakceptujte jen tak, ale přemýšlejte nad něma kriticky. U těch grafů jako se ta manipulace dá odhalit relativně snadno. Jo, tak. Takže to byl Apple. Tak bychom to mohli nějak asi nějak ukončit. Já se tě teda zeptám, že hlavně ty jsi to sledoval teda. Měl jsi z toho oznámení orgasmus? Ne. Měl jsem takových jako jemných chvění. Ale ne, jako já jsem se na to těšil, protože já mám rád technologie a vždycky jsem jako rád, když představí někdo něco nového pokročilého a právě představili zařízení, u kterých se jako čekalo na ty upgrady a vylepšili, co se jako vylepšit dalo, mají ještě nějaké rezervy. Já bych vlastně s tou celou prezentací nebo s těmi produkty byl spokojený až právě na ty ceny, které zase jako šponují nahoru, což se mi nelíbí, ale jako chápu to, protože Apple prostě nedělá zařízení vlastně, nebo nehraje si nějakou poměrce na výkon, že jo, to umění jako není tenhle parametr, tam prostě jde jenom o ty marže, no, tak to je jako jediný vlastně, co tomu můžu vytknout, protože po té hardwareové stránce jsou ta zařízení vlastně jako dobrá, že jo. Jo, akorát, jako teda přiznám se, že mě z toho oznámení třeba zklamal ten MacBook Air s tím slabým procesorem. No jo, to bylo docela trapný. To je plečka. Potěšil mě iPad, ten je pěkný, jako designově pěkný, procesor to má výkonný, takže jsme zase o nějaký kousíček blíž tomu ty nahražce počítače. Já jsem teda rád, že u toho iPadu, když tam integrovali ten Face ID, že tam neudělali ten výřez, jo, to je jako vypadalo to dlouhou dobu, že by tam jako mohl bejt, ale naštěstí to jako integrovali do těch rámečků, takže aspoň že tak. No, já nevím, jestli jsi to zaznamenal, ale teďka se objevil nějaký druhý výřez na Pixelech 3 XL, tuším od Google. Jak na boku displeje, tam byla nějaká chyba, myslím, v softwaru, já jsem to moc teda neskoumal, ale jo, lidi si z toho dělali srandu, že se tam objevuje druhý výřez. No jako ty výřezy u těch pixelů jsou jako úplně jako asi nejhorší, co jsem kdy viděl. Ony jsou strašně velký, tam prostě by na tom Boeing přistal, jak je to velký, fakt úplně to odporný. A pokud tam budeš mít dva nějakou chybou, tak už na tom displeji nic nebude, že jo? No. Si těch vydání ikonka. Displej o půlku menší prostě. Ne, oni vlastně představili s tím novým Androidem 9 Pie, tak je tam nějaký nový API, který můžou ti výrobci využít, aby tam ty jako výřezy byly jako nativně, aby s tím počítali ty aplikace, takže tam prostě nadefinují jenom tu polohu a tu velikost, jo, a potom všechny ty aplikace, pokud tam bude nějaký příznak toho, že tam je ten výřez, tak se podle toho budou chovat. A právě co tam bylo divný, takže těch výřezů tam může být až dva, nejenom jeden, ale že tam můžeš mít dva. No, to je podezřelý. Je to podezřelý a už vlastně byl nějaký koncept nějakého telefonu, teď nevím, to bylo nějaký ZTEčko nebo nějaký Číňan to byl, který právě tam ty dva výřezy měl, že on tam do toho nějak vtlačil, myslím, jako stereo reproduktory, jo? Že tam, nebo na té jedné straně byl ten reproduktor nějaký velký, na té druhé byl menší a ještě tam byl ten foťák, jo? Takže tam do toho displeje tam zasahovaly dvě tady tyhle, nebo ten displej byl očesaný ze dvou stran, takže na tady tohle Google myslí a i z toho tam prostě asi vznikla nějaká ta chyba, že se tam objevil ten druhý výřez. Aspoň bych to typoval, jo. Nevím, já. Asi jo. Je to pro mě novinka, jako nevšiml jsem si nikde toho, že by se tohle někde řešilo. No, tak to byl takový humor na závěr. Jo. Apple výřezy nemá ani v notebookích, ani v tabletech, tak za to jsme rádi. A jestli nic nemáš, tak asi bychom to mohli teda uzavřít. Jo, teda ještě bych na závěr, že ty produkty byly fajn, ty ceny Ale ta samotná prezentace, jako začíná to být čím dál víc trapný, jo? Že jak tam ti lidi u toho fakt, jak to tam strašně prožívají, jak tam tleskají, brečejí, nadšením. To je úplně nekoukatelný pro mě jako takovýho jako cynika a skeptika, a, jo, který prostě všechno analyzuje a jako chladně se na všechno dívá, a vidíš tam tady tyhle lidi, jak tam úplně z nesmyslu, jak tam prostě jako řvou, tak hrozný to bylo. Mě jenom fascinuje, jak se to může stupňovat, tohleto. Nevím, no. Ale byla to zajímavější prezentace, nebo i ty produkty byly zajímavější než právě ten měsíc zpátky, když byly ty nový iPhony. Protože ty iPhony byly jako nudný, jako neskutečně, protože tam jako nebyly snad žádný jako velký inovace oproti tomu předchozímu roku. A tady Apple ukázal, že když se vlastně počká těch pár let a udělají nějaký nový produkt, který tam má nějaký ty hmatatelné novinky, tak je to hned trošku jako stravitelnější, záživnější. Jo. Takže já nemám nic proti tomu, pokud dělají upgrady nějaký malý každý rok, ale ať k tomu nedělají ty tiskovky nebo něco. To tam prostě fakt nemá jako co říkat, je to potom, tam začnou prostě zase zmiňovat různý emoji a takový blbosti úplně nesouvisející. Ale pokud tam prostě mají ty novinky nějaký fakt hmatatelný, tak jako OK. Což u těch iPhoneů zase, tam prostě ty inovace jsou minimální, ale je to prostě jejich klíčový produkt, takže tam ta prezentace vždycky bude, a proto tam prostě mají ty animovaný hovna a další věci. A tím bych to asi ukončil. No. Už to utní, prosím tě, mě už se tady z toho dělá špatně docela. No mě taky, já jsem teďka tak moc mluvil, že mám úplně jako sucho v puse a vůbec. Takže to zařízneme. Sliny v ústech je... No právě, že nemá sliny nikde, jako. Nebo nikde. Aha. Já myslel, že jo. Dobře. Sahara úplně. Tak jo. Tak za týden? Tak za týden. Už z Windows 10 October update, nebo ještě ne? Si přemýšlím, počkej, teď je 31. října, no, příští týden, já kdybych si měl tipnout, tak bych řekl, že jo, že by to toho 6. mohli pustit ven konečně. Takže až budem točit podcast, tak možná už to bude venku. Tak oni i na jaře, že jo, vydali tu verzi, která měla pojmenování podle nějakého měsíce nebo něco, a vyšlo to o měsíc později, ne? Nebo tak nějak? Číslo verze 18.03. Jo, mělo to, bylo. Mělo to být v dubnu, že jo? Byl to název April Update. A vyšlo to v květnu. A široká distribuce začala v květnu, a teď se ta situace vlastně analogicky opakuje. A člověče, teď tam zase se ztrácili nějaký data, že jo? V nějakých zipech nebo co? No hele, ne, naštěstí se ukázalo, že tam nedocházelo ke ztrátě dat, ale byla tam objevená chyba, že vlastně, když používáš průzkumníka jako archivační program, což nedělá nikdo, si myslím, jako fakt skoro nikdo, tak prostě při přetahování ze zipu do umístění, kde byly soubory se stejným jménem, tak normálně by se tě to zeptalo, jestli chceš přepsat ty soubory. A tady se tě to nezeptalo, ale naštěstí jako to nebylo o tom, že by došlo k přepisu automaticky, ale prostě ta operace selhala a nic ti to neřeklo. To bylo ještě jako relativně v pohodě, ale oni právě řekli, že tu opravu budou mít nějak začátkem listopadu, takže si myslím, že by to už teda konečně mohli pustit celý ven toho 6. S tím, že vlastně dneska nebo včera vyšla nějaká právě nová aktualizace, která opravuje ty zipy, a je to zatím ale jenom samozřejmě v programu Windows Insider. Jo, to bylo vyčerpávající. A složil jsem se to vzít rychle. Jseš kanon. Tak za týden. Čau. Čau.